måske når jeg får tid. Jeg gider ikke at have dig ligegyldigt hvor hvid, ligegyldigt hvor brun, og hvor sort og hvor gul, hvor skide har mig klog, og hvor dum og hvor hul. Had og spild og tid, og er det rene vanvid. Men skider du på mig, så find et andet sted at skide. For jeg er ikke et lokum, jeg er sgu et individ. Så pak dit lort sammen, og så bare skrid. Jeg elsker kvinder, ja, jeg elsker dem. På en helt anden måde elsker jeg også mænd. Jeg elsker min mor, og jeg elsker min far. Og jeg elsker Thor, og jeg elsker Ron, ja. Jeg elsker de levende, og jeg elsker de døde. Jeg elsker alle de smukke, og alle de søde. Selv de grimme, og de knap så venlige. Er der knap så onde, når man behandler dem lige. Knap så vemmelige, det bliver de. Når de ser, hvordan er vi alle er lige. Når de forstår for, de er lyst til at skrige overlige. Vi er alle blive, jamen jeg vil have dig. Måske om jeg har tid, jeg gider ikke at have dig. Ligegyldig hvor hvid, ligegyldig hvor brun, og hvor sort og hvor gul. Hvor skide har mig klog, og hvor dum og hvor hul. Had og spild af tid, det er det rene vanvid. Men skider du på mig, så find et andet sted at skide. For jeg er ikke et lokum, jeg er et individ. Så pak dit lort sammen, og så bare skrid. Jeg elsker dit, jeg elsker mit. De passer sit, så bør du passe lidt på at kalde dem en masse shit. Du bør ikke dømme i strid og strømme. Så er det bedre at synge, det er bedre at drømme. Drømme om det, du er bedst du ved. Synge love me do, og kald det kærlighed. Og så leve derefter og klare sig. Skal jeg love for, at det kører for dig. Så mig, for min mormor sagde altid til mig, at jeg skulle bare lade dem gå, dem jeg ikke brød mig om. Og gjorde de ikke det, så sagde det mest noget om dem selv, men ikke om mig. Men livet er vel trods alt lidt en leg. Om det så er en sjov en eller overhovedet ej, bør man passe sin forretning og ikke passe andres. Lige meget om de er bumser eller gangsters. Jeg vil have dig, måske om jeg har tid. Jeg gider ikke at have dig. Ligegyldig hvor hvid, ligegyldig hvor brun, og hvor sort og hvor gul. Hvor skide har mig klog, og hvor dum og hvor hul. Du er had og spild af tid, og det rene vanvid. Men skider du på mig, så find et andet sted at skide. For jeg er sgu ikke et lokum, jeg er et individ. Så pak dit lort sammen, og så bare skrid. Pak dit lort sammen, og så bare skrid. Jeg pak dit lort sammen, og så bare skrid. Jeg pak dit lort sammen, og så bare skrid.